Book 2 45 45 45 في السينما بكل نوع بكل نوع نريد الذهاب إلى السينما אנחנו רוצים ללכת לקולנוע. אנחנו רוצים ללכת לקולנוע. היום יעرض פילם ג'יד. הערב מציג סרט טוב. הערב מציג סרט טוב. הפילם ג'דיד תמאמ. הסרט חדש לגמרי. הסרט חדש לגמרי. אין שובק התזכר? היכן הקופה? היכן הקופה? هل ما زال توجد اماكن خاليه? יש עדיין מקומות? יש עדיין מקומות? בכם תזכר הדחול? כמה עולה כרטיס? כמה עולה כרטיס? מתי יבדא אל-ערד? מתי מתחיל הסרט? מתי מתחיל הסרט? כם ידום אל-פילם? מה אורך הסרט? מה אורך הסרט? هل يمكن حجز تذاكر؟ افشار لهزمين كرتيسيم؟ افشار لهزمين كرتيسيم؟ اريد ان اجلس في الخلف. اني רוצה לשבת מאחור. اني רוצה לשבת מאחור. اريد ان اجلس في الامام. אני רוצה לשבת מקדימה. אני רוצה לשבת מקדימה. אוריד אן אג'לס פי אל-וסט. אני רוצה לשבת באמצע. אני רוצה לשבת באמצע. כאן אל-פילם מותירן. הסרט היה מעניין. הסרט היה מעניין. לם יקון אל-פילם מומלן. הסרט לא היה משעמם. הסרט לא היה משעמם. לקין אל-כיתאב אל-מאחוז ענהו אל-פילם קאנה אפדל. אבל הספר שעליו הסרט מבוסס היה טוב יותר. אבל הספר שעליו הסרט מבוסס היה טוב יותר. كيف كانت الموسيقى? איך הייתה המוזיקה? איך הייתה המוזיקה? كيف كان الممثلون? איך היו השחקנים? איך היו השחקנים? هل كانت هناك ترجمه حواريه بالانجليزيه? היו כתוביות באנגלית? היו כתוביות באנגלית? الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.